Modern Sabahlar başlıyor. Macera dolu pazar terör. Amanar. Yani cümlenin gidişine salı hiç uymayacaktı, o yüzden pazartesi desek de bu sefer bir gecikme olacaktı. Birinin kulağı, birinin mikrofonu, birinin bir şeyi. İsmini vermediğimiz birinin. Birinin kulağı, diğerin mikrofonu etkilediği sürece radyoculuk radyoculuk değildir. Radyoculuk olmaktan çıkıyor adeta. Kimsenin canını sıkmak istemiyorum ama asapları bozacak bir haberle başlayacağım hemen. Evet, hakikaten. Dışarıda kere, kar yağıyor. Hakikaten ya. Yani bilmiyorum ama. Yıldız taraflarında oturanlar sabah kalktıklarında. Ben evden çıktım neşeyle. Karımı kızımı öptüm. Öyle Amerikalılar gibi şapkamı taktım böyle. Metroya gidiyorum. Metro ile geliyorsun sen. Radyoya metro olmamasına rağmen metro kullandığını biliyoruz. Yani işte biliyorsunuz hani belediyede yakın olanlar hani buradan da açık etmemek lazım ama Ankara'da şu anda her tarafa çalışan bir metro var. Evet. Yani herkes bilmiyor tabii ki. Herkes yani bilmiyor. Biraz torpille yürüyor bu işler. Metroya binmek için evden adımımı attım, hemen evi telefon ettim. Evi telefon etmek bizim metrocular. Onu da mesela herkesin bilmediği bir konuşma tarzı. Dışarıda kar yağıyordu. He. Ve hakikaten bütün keyfim kaçmıştı. Bugün 22'si miydi yoksa? 22 Mart. 22 öyle, Mart değil mi? Öyle durumlar olduğu zaman eve telefon mu ediyorsun? Ediyorum tabii. He. Çünkü o sırada kızı giydiriyordu. Esas bugün. Ben ne yaptım? Ne yaptın? Ya ev çok sıcak olmuş. Şu evden çıkarken kombi iyice en kısığına getireyim de güzel bir şey olsun. Yakıttan da tasarruf olsun diyerek. Şimdi senin aklın orada mı? Vallahi çok ayıp ettim ya. Çok ayıp ettim yani. Pelin uyandığında hoş bir sürprizle karşılaşacak. O evet. Sizde hiçbir espri yok bizim galiba, anladığım kadarıyla. Bizim zobalı olduğu için. Bu ara sıkıntı mı var Dilan Bey? Bilmiyorum. Böyle bir... Sen ben, hiç maceralarını anlatmıyorsun. Çünkü henüz uyuyordu. Henüz uyuyordu. Telefon etmedim. Ben de güzel ya, metroma bindim geldim. Öyle radyocular var mıdır diye merak ediyorum. Yani mesela sabah yayın yapan radyoculara eşleri kalkmış falan böyle. Onları kahvaltılar hazırlanmış falan. O tip şeyler oluyor mudur? Dünyanın çeşit ülkelerinde. Brezilya'da oluyormuş. Orada var değil mi? O tip tabii şeyler canım, var. Yıllardır reklamını da yapıyorlar. Çünkü duymadım. Adam yatıyor gece 11'de. Karısı sambadan dönüyor 5'te. Yatmadan şu adama da şu herife de bir kahvesini yapayım. Bahçeden topluyor orada da kahveyi. Kavuruyor güzelce. Mis gibi kahve kokusunu uyanıyor adam sabahleyin. Bir tavuk keseyim diyor. Ne yapsın ya, Brezilya'daki radyocunun da ne bir kahvesi var ne bir maçı var. Bir sambası var. Brezilya'daki futbolcu maçtan çıkmıyormuş ya. Maç samba. Bazen maçın neşvesinden sambaya, bazen sambanın neşvesinden maça. Öyle birbirleriyle ne bir güreş bilirler ne bir şey bilirler. Ama neyse canım, şimdi 22 Mart asaplarımızı bozmayalım. Dışarıda tek tük atıştırıyor. Öyle de çok böyle hani lapa evet. Lapa da bir durum yok. Asap bozacak kadar. Yani ne tutar ne bir şey yapar. Ha. Arabanı yıkadıysan onu pisletir. Ama arabanın cam suyu yoksa da mesela camını ıslatır. Sileceklerini de temizlersin. Bu da bu güzel tarafından bakmak, işte bardağın hep dolu tarafından bakıyor. Buradan da şehirde benle aynı sıkıntıyı yaşayan 4 kişiye de seslenmiş oldum. Evet, bu güzel haberlerle başladıktan sonra ben Oktay'a dönerek şöyle demek istiyorum. Ben biraz bugün hep seksle meksle haberler vereceğim için isterseniz birazcık güzel bir haber verelim o zaman. Evet, çünkü gerçekten, seks kötü bir şey biliyorsunuz. Erken mi bilmiyorum ama 1,5 aylık hamile olan birinden bahsetmek bilmiyorum nazar olur mu? Gündeme bomba gibi düşen bir hamilelik, bundan bahsetmeyeceğiz de neden bahsedeceğiz? Ebru Gündeş. Ebru Gündeş'in kocası Farah falan öyle bir şey mi? Azerbaycanlı ya. Azeri iş adamı değil mi? 1,5 aylık hamileymiş. Tebrik ediyoruz. Henüz konuşma çok doğru olmayabilir. Evet, çok hemen erken. Askerlik işlemlerine başlasın. Hı? Adam Azeri dedik ya. Hayır canım, öyle bir şeyleri vardı ya onların, Bülent Ersoy'la tartışmaları. Neydi, ben hatırlamıyorum. Bülent Ersoy, ben işte bu hani şeyde olay olmuştu. Ben çocuğumu askere göndereceğim falan filan diye, ben göndermem falan diye bir tartışmaları olmuştu. Ha. Daha öyle bir ortada fol yok, yumurta yokken bence o tartışmanın ardında durması için şimdiden biz hemen şeyini yaptırdık. Ha doğru ya, tamam. Bakayım, onunla ilgili bir şey yok, henüz bir şey yok. Her şey yolunda şimdilik demiş. Ama ne güzel, tebrik ediyoruz. Vallahi öyle de gitsin, müjdeli haber. Böyle güzel bir haberle başlayalım dedik. Şu kar haberinden sonra. Kar var ama dünyamızda insan olduğunun neslinin devam edeceğine dair bir umut bir ufak, ışığı. Tabii ya. Bir ufak belirti. Ne oldu, neslimiz tükeniyor mu sorusuna en güzel cevabı Oktay verdi. Neslimiz tükeniyor mu sorusuna bir güzel cevap. Hayır, ona da ispatlayan bir şey. Sibel Can'ın yeni albümü. O da evet. Çıkıyor. yeni albümü için şarkıları. Üst üste o kadar böyle hani vurucu veriyorsun ki ben yani Ebru Gündeş'e mi sevineceğim? Ay ona sevineyim derken hoppa burada Sibel Can'ın haberi. Kolay değil. Bugün 22 Mart. Şarkıların hepsini büyük bir özen ve titizlikle seçtim demiş. Ve seyyah pozu vermiş Sibel Can. Seyyah pozu verdi. Seyyah pozu diye ben de bir şey gördüm. Albümü olduğunu bilmiyordum da mutfakta gazetede seyyah pozu diye. Ama şehirler arası otobüste seyyahlık yapan birisi mi? Gözünde çünkü uyku bandı var. Gözünde leopardan uyku bandı var. Leopardan derken leopar desen uyku bandı. Seyyah diye Aşti'den mi yola çıkmış? Seyyah valla bilmiyorum. Bir de şişme yastık alsaydı boynuna. Seyyah albümünün adı. İlk başta onu söyleyelim. Herhalde o albüme verdi diye o pozu, seyyah pozu. Bundan sonra seyyah deyince akla bu poz gelecek. Böyle belinde, biraz tarif edeyim ben. Belinde bir şey. Belinde kilo birikmesi olmuş. Yok yok ya, şey takıyorsun ya eskiden. Freeback mi? Freeback. Eskiden takıyordun. Oradan bozuk para ararken. Gözünde de leopar desenli yolculuk da çok önemli Oktay, öyle deme ya. Cüzdanını müzdanını koyuyorsun. Islak mendil. Ha. Elinin altında. Yok ya, böyle beline koymuş, böyle göbeğini de içine çekmiş gibi duruyor böyle diye. Tabi yani yok göbek falan yok. Sen de güzel yapıyorsun aslında. Yapayım mı bak ya? Bak. Yani yapmasa ama yaptın da yani ne bileyim gizli bir suçlu ya, suçlu bir zevk duyduk bundan. Yapmasam daha mı iyiydi? Bin yıldır savunduğum bir şey var. Dark kod geri dönecek. Dark kod geri dönecek. Erkeğe ben, dark kod mu geri evet, dönecek? Erkeğe dark kod gerek diye bir sloganım vardı benim. Çok seslendirmiyordum tabii. Çok garip bilmiyorduk. Olduğundan. Biz bile bilmiyorduk yani. Ama bugün nezih mağazaları dolaşırsanız kotların giderek daraldığını, özellikle o bol paça denen yavan şeyin geride kaldığını, ayakkabının tüm zarafetini ortaya koyan dar paçaların geri döndüğünü görüyorsunuz. Demek ki bir o 10 yıl içinde Freeback'te dönecek. Dar paça ayakkabının tüm zarafetiyle beraber eğer çekin bir ayakkabıysa da tüm çekinliğini de hat safhaya çıkarıyor. O çünkü şey ayakkabıları, uzun burunlu ayakkabıları giyen pek çok adama hala rastlıyorum. Onların dar paça giydiğini düşünmek dahi istemiyorum. Ben Freeback dönecek çoluk diye. Çoluk çocuk var etrafta ya. Bu moda şey ya, döngü ya. Freeback dönecek. Freeback o şekilde dönmüyor. Ben gördüm bir iki şeye monte edilmiş. Yani şöyle söyleyeyim, monte edilmiş derken. Kullandığım bölgeyi düşünüyorum da nelere monte edilebileceğini az çok böyle. Ya böyle mont tipi şeyleri falan böyle monte edilmiş şekilde freebackler gördüm. Kendinden freebackli mont mu satılıyor? Kendinden freebackli mont. Böyle. Hayır, nerelere, hangi mağazalara gidiyorsun ya? Öyle. Çok lüks, çok özel mağazalara. Avrupa'yı yakından takip ediyorum Oktay. Öyle çanta var bildiğimde, mont hiç görmedim. Çanta, kendinden şeyli freebackli çanta. Korkuyorum vallahi, bir tam bir nesil bunları unuttu, silindi, hafızalardan silinmişken o freebackin hala dönecek olma tehlikesi, endişesi. İşte nasıl Ebru Gündeş'in hamile kalması gelecek için bir umut oldu bize. Evet. Freeback'in dönecek olması da tam zıttına bütün umutları Freeback söndürüyor. İnsanlığı, yani insanlar rahatlıktan moda için vazgeçtiler ya, o büyük bir hataydı. Bir 15 yıl önce yapılmış en büyük hatalardan biri. Freeback her şeyi toparlayacaktı. Ay çok çirkin diyerek vazgeçtiler. Halbuki ne kadar güzel. Olur mu canım, ne kadar kullanıldı ya? Yani kullanıldı o zaman, sonra bir işte böyle bir nasıl lafı ağır olan işte sözü geçen kadınlar bu lafı ediyorlar. Ay erkekti Freeback diyorlar. Ondan sonra bütün erkekler sanki kadın Freeback'ini çıkaran gelsin demiş gibi. Çıkarıyoruz abi, o kadın öyle dedi, sıraya gireceğiz falan gibi böyle bir davranış. Ben mesela sana söyleyeyim. Freeback biraz şey olsa, yaygınlaşsa, tepkisiz olsa senin beline çok yakışacak bir şey. Ben zaten koşa koşa alırsın. Ben çok pişmanım. Şu anda pişmanım. Yani kullandığım bütün freebackleri attığım için şu anda pişman. Daha geçen gün köpekler gibi pişmanım diyebilir misin? Köpekler gibi pişmanım. Yer yok. Çok güzel. Yer yoktu. Bunları istemiyorum dedi Didem. Çünkü o tip, o konuda benim özgürlüğüm şeydir evde. İyidir yer. İstediğim şeyi atabilirim, istediğim şeyi yapabilirim. Tabii kendi eşyalarımdan. Yani o yüzden daha yeni attık ya, keşke atmasaydın. Yani bir de sen şey olsan da, siz bana mesela bu hesap makinesi saati ne kadar zor buldunuz? Çok zor. Hesap makinesi zaten modası geçti. Ben takacağım dediğim anda, bir daha doğrusu taksam ya baby demiştim. Siz gittiniz, her tarafta satılan bir şey değil. Ara tara zor bulmuş. Doğru. Şimdi evet. Ben Freeback takacağım desem. Bulamam. Bulamazsınız. Mesela benim de hani doğum günüm geçti, bir şey almadınız. Hani bu çocuğa doğum gününde bir şey almamıştık. Ne alsak ne alsak, evet, diye Freeback'e yönelseniz bulamam. Ya var bir tane var bizde. Ama var o kadar çirkin ki. Eşantiyon Freeback takacağım diyorsan. Ben de bir tane var. Eşantiyon da olsa takarım. 3-4 sefer kullanıldı. İçinde birazcık bir şeyler var. İstersen onu getireyim. Cüzdandım. Bir cüzdana çamaşır ipi bağlayarak mı getireceksin? Ya Freeback bilmiyorum ya. Freeback de... Ya sabah sabah Freeback'i niye açacağız ya? 50 yıl sonra konuşacağımız konuyu şimdiden aç. 50 yıl sonra Freeback'le ilgili bir belgesel yapılacak. Orada da yazacak. Ege Kayacan 75 diyecek. Sen oraya çıkacaksın diyeceksin ben ki... Ben de böyle konuşacağım. Freeback'i çok alıyorum. Altyazı geçecek o esnada. Sigaraları Freeback'in içine... Nasıl yapılır o ses? Bu el çantası Freeback mi sayılıyor? El çantası. Mesela diyor. Küçük böyle şey onlar çantalar... Geldi işte. Daha çirkin değil mi o? Freeback değil mi o? Garip bele bir şey. Bağlanmadığı için mi Freeback? Bele bağlanmayan Freeback değildir. Bele bağlanamam. Bele gelenler sevgili dinleyiciler, bele gelenler Freeback olsun Belen diyoruz. Belen Tepe'den bize yazan Aykut'un istek şarkısı... Madness Forever Young 103.1 Radio Today. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Saat 8.29 radyolarını yeni açanlara günaydın diyoruz. Gözlerini yeni açanlar, pencereyi yeni açanlara da diye gidiyoruz. Ne oldu 22 Mart'ta karla karşılaşınca? Yok yok ben... insanın keyfi kaçıyor. Müjdeli haberi verelim hemen. Kar şu anda sulu sepkene dönmüş durumda. Dolayısıyla panik yapacak bir şey yok. Sulu sepkeniniz hayırlı olsun 22 Mart. Mart'ın sonra... yarısı kış yarısı yaz. Kardan sonra en çok can sıkan bu yağış şeklini, oldu. Evet. Yani hayır yağış şekli değil. Yağış şeklinin bir suçu yok. Sulu sepkeni gündeme getirmiş olma. Hakikaten yani. Getireceğiz tabii getireceğiz. Niye tutar mı bu dışarıdaki kar? Tutmaz değil mi? Tutmaz. Tutmaz değil mi? Evet. Tutar diyorlar sevgili dinleyiciler. Buyursunlar. Evet hemen ben önemli haberler demiştik. İşte o önemli haberlere geldi sıra. Danimarka'nın önemli üniversitelerinden. Kopenhag Üniversitesi. Danimarka Merkez Üniversitesi. Danimarka Kopenhag Merkez Teknik, Kampüsü. Kopenhag Teknik Üniversitesi. Değil, değil. Roskilde Kampüsü. o mu? Danimarka. O mu? Hamlet Enstitüsü. Hamlet Enstitüsü araştırma laboratuvarlarında yapılan... Hayır değil, değil. Groningen Üniversitesi ya yeni açıldı. Vakıf Üniversitesi Groningen o. Groningen ya şeyi de var oranın. Arpası çok meşhur. Arpası, Groningen arpası derler. Evet, Groningen meyhane Üniversitesi... Meyhane pilavı yapılır ondan çok. Tabii Danimarka'nın meyhane pilavı. O Vikingler ne meyhane pilavı yemişlerdir. Horatio getiriyordu şeye. Hamlet'e. Hamlet'im bir şey yemiyorsun. Aa bak Groningen yapmış annen. Yemem o kadının yemeği diye atıyordu böyle. İlk perdede. Yazık. Şimdi Groningen Üniversitesi'ndeki uzmanlar araştırdılar ve seksle ilgili bir araştırma yaptılar. Seks demeyelim şu anda seks yolda olan evet, çocuklar var. Ama 8.30'u geçtiği için seks diyebiliriz. Ondan sonra ilk derste hiçbir şey kafalarına girmiyor. Girmeyecek. Seks meks ne yani seks sadece onlarda ne diyeceğiz ona? Tabii yoğuşma ile ilgili önemli bir araştırma yaptım. Cinsellik yaptığını. De diyeyim. Cinsellikle ilgili cinsellik bir araştırma. Cinsellik deyince çünkü bütün havası gidiyor. Evet. Bütün şey akademik de bir ortama giriyor. Yani seks meks deyince böyle bir şey yani kıyafetler falan filan böyle danslar oluyor da cinsellik deyince bir tane takım elbiseli doktor gözünde canlanıyor insanlar. Biraz o doktoru tarif eder misin? İnsanların mı senin mi? Benim, sanki senin gibi geldi bana. Ben de kendimi hani bir insan olarak gördüm de. Çünkü tüm insanlık adına konuştun mu? Aynı doktor mu acaba? Uzun boylu, hafif kilolu. Hayır. Daha böyle bu sabah programına çıkıyor ya. Her programda bir tane oluyor. Takım elbiseli. Efendim orada şey yapmak lazım. Özellikle hanımlarda ileri yaşta falan diye konuşan adam cinsellikler. Öbürü ama seksli meksli konuşan. Artisttir, dansçıdır falan filan böyle bir şey böyle hani ha kliplerde böyle bir üstü çıplak zenci oluyor ya. Ha. O mesela sekslerde takım elbiseyi giydirsen cinsellikler. Doktor Öz gibi değil ama değil mi? Hayır canım. Görüntüsü falan. Bu Haydar Dümen'in şeyi saçlarının kesilmiş hali düşün. Yani hiçbir rakınalı kalmamış bir takım adamlar. Anladım tamam. O yüzden cinsellik evet. Çocuklar da şey yapar. Rahat, cinsellikten rahat. De soğur. Yaşları 19 ile 49 arasında değişen yaklaşık 13 Danimarkalı çiftle yaptıkları araştırmada. Ya şimdi ülkenin nüfusu da çok değil ya. 13 çift herhalde baya bir şey anlatıyor. Danimarka'nın yarısını buraya topladık. 26 kişi dile kolay. 13 kişi ne bu ya parti bu? 13 çift. Bunu şey Berlusconi falan duysa ne olur bizim evde bizim... mi yaptınız diye haberimiz yok diye şey yapar. 13 çiftle bir cinsellikle ilgili araştırma yaptılar ve cinsellik esnasında ne yaptırdılar? Kendilerine çorap giydirdiler. Efendim? Çorap giydirdiler. Paris çorabı mı? Yok be, Danimarka'da hava soğuk böyle, ya. Hani soyguncu gibi mi yapmış? Önceden giyinip mi cinsellik yaşamışlar, yoksa cinselliği yaşarken mi giymeye çalışmışlar? Oktay, çok, çok zor kritik çünkü. Bir soru. Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum öncelikle bu soru için. Çünkü ikisinde de içim bulanacak ama seviyeleri farklı olacak. Onun için sordum Fahir. Hazırlanın. Hanımefendiye siyah erkek çorabı giydirmişler. Beyefendiye de beyaz çorap giydirmişler. Öyle oh, filmlerde hep erotik bir sahne oluyor ya. Evet. Ertesi sabah kadın kalkıyor, erkeğin gömleğini giyiyor falan, böyle etek gibi oluyor. O sahnenin altında bir de siyah çoraplarını giydiğini göstersin. Ama o küçük ayakları en az 45-46 numaralı bir adamın. Bir o de topukları ya. Yoğuşmuş. Böyle şey olmuş. Yoğuşmuş. O çorabı giydirir. Ama çok soğuk diye o çorapları giyse hakikaten dünyanın en itici sahnesi olur. Evet. Naylon çorabı da. Of. Sonra of. Kokacak. Yok, adam zaten geceden çıkardığı için zaten kokulu olacak. Neyse canım. Kadürfene koy. Bunların hepsi bir risk. Bunların hepsi bir risk olduğu evet. için cinselliği yaşamadan önce çoraplarımızı giyiyoruz. Evet. Evet. Bu esnada kendilerine evet. çorap giydirdiler. Çorapla cinselliklerini doya doya yaşayan çiftlerin %80'inin başarılı olduğu ve ayaklarının siyecik olduğu ortaya çıktı. Valla yani demek ki Danimarka soğuk iklim yani. Tabii sonuçta soğuk. Memleket soğuk. Ne oluyor? Onlar da her şeyi yerden ısıtma da değil. Sobalısı var, bilmem nesi var. Yani ayaklar üşüyor. Bütün tabii ki konsantrasyon vesaire her şey değişiyor. Bütün şartlar değişiyor. Bütün konsantrasyon tek bir noktada olması lazım bu yaşanırken. Benim de bildiğim ayaklar kadarıyla. Ayaklar üşüyor mu, ayaklar buz falan diye düşünürsen. Ha, yeri gelir ayağa değer çünkü buz keser bir anda. Yani. O... İki tarafı da etkiler. Dolayısıyla. Ayağını değdirmesene der mesela. Danimarka'da cinsellikteki çorabın önemi adlı araştırmamızın burada sonuna geldik. Yani çorap giyilsin mi? O bir takım ön yargılardan uzaklaşırsın. Adamlar giymişler, randıman almışlar. Almışlar. Ha, sen giyersin, randıman alamazsın. Git Göringen Üniversitesi'ne. Çift çorap giy. Çift çorap giy diyor bak adam, ne güzel. Çift çorap giy. Mesela bir çorabın bir yerden erimiş, öbür çorabın başka yerden. Üst üste giyersen ne olur? Hiç erimemiş bir çorabın olur. Bir çift sağlam çorabın olur. Bu Behzat Ç'de vardı değil mi? Neşet İşler'in o oynadığı çoraplı sahne. Karakter işte böyle bir Ercüment Çizer şey yapıyor. O zaman daha çözerdi. Çözerdi evet. Ercüment Çözer böyle bir şey yapıyor. Bir tane arkadaşı var, buddy'si. Ne buddy'si olduğunu biraz sonra güleşirken söylerim size. Neşvemizden. ona böyle tam şey yaparken tek bir sahne görünüyordu değil mi? Tamamen buzlanmış, bir tek çoraplar görünüyordu. Tamamen çıplak. Nezet İşler bir tek çorapla yani. Neşve katıyor. Demek bak o zaman yadırgamıştık. Onun bak, bu bildiğim kadarıyla o filmde Ercüment Çözer'in. Bir de Puf'un üstündeydi galiba. Puf'un üstündeydi. Baba tarafı Danimarkalı diye biliyorum. Bir akrabalık var. Kan evet. çekiyor sonuçta. Doğru, kan çekiyor. Çorabı ister istemez. Yani durup dururken bazen aklına çorap geliyor. Çorap geliyor. Hadi diyormuş, çorapları bir çekelim. Evet, neşvemiz yerine geldiyse ne duruyoruz buralarda? İsterseniz hep birlikte mutfağımıza geçelim. Tatlı bir güleş tutturalım. O sırada da Paula Cole, Where Have All the Cowboys Gone? Aynısını yaptın ya. Tane bu birbirine sahibi eskiden. Buyurun efendim. Artık yavaş yavaş. toparlayalım. Yavaş yavaş toparlayalım. 8.46 olduysa yavaş yavaş toparlayalım. İstatistiki bilgilere mi geçelim? Zenginin malı köşesine mi geçelim? Yoksa Lady Gaga'dan bir bilgi mi verelim? Zenginin malı köşesine geçelim artık. Evet, yani. Hazır mısınız? Tabii canım. Yani şu fakirlik dönemimizde bizi hayata bağlayan en güzel köşe bu. Zenginin malı. Melin malı. Zenginin malı. Zürdün çenesi. Çene. Merhaba. Zenginin malı köşesi her salı olduğu gibi bu hafta da radyonuzda Modern Sabahlar'da sevgili dinleyiciler. Bugün yine iki konuğumuz var. Türkiye'nin değişik yerlerinden iki uzman. Hoş geldiniz stüdyomuza Fahir Önç ve Ege Kayacan. Değişik alanlarda uzman değiliz, onu hemen belirteyim. Aynı alanda değişik görevlerden uzman. Teşekkür ederim bu düzeltmeye. Bir düzeltmeyle başlamış olduk. Amasya'dan elma getirdim size. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Siz ne getirdiniz Fahir Bey? Benim şeyle turşu getirdik ama onu da otobüste gelirken. İyi yaptınız. Şimdi her salı olduğu gibi biliyorsunuz, takip edebiliyor musunuz programımızı bilmiyorum. Takip ediyoruz. Takip İnternetten takip ediyoruz. İş güçten dolayı ben pek takip edemiyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben de pek takip edemiyorum. O yüzden soruyorum siz takip ediyor musunuz diye. Şimdi her hafta zenginin malı köşesinde zenginlerin mallarından bahsediyoruz. Varlıklarından bahsediyoruz. Paralarından bahsediyoruz. Bu hafta o kadar zengin olmayanların da durumlarını ele alacağız. Şimdi Alman Bild gazetesinde... Seçimler yaklaşıyor tabii. Alman Bild gazetesinde dün açıklandı. Ortalama şeyler açıklandı. Dünya ortalamaları açıklandı. Ülke ülke dünya ortalamaları. İstatistik evet. Mi diyorsunuz? Valla isterseniz diyebilirim. Yani onu da daha nerelerden kalkıp gelmişsiniz. İstatistik de diyebilirim isterseniz. Ortalamalar, dünya ortalamaları açıklandı. İsterseniz onlara bakalım. O önemli bir konu. Öncelikle ben Oktay Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu gündeme getirdiği için kendisine gerçekten çok önemli bir konuya değiniz. Oktay Bey teşekkür ediyoruz. Ben ve yöre halkım size çok teşekkür ediyoruz. Ben bir kilo elma getirdiğim için ekstra bir yalakalık yapmama gerek yok. Şimdi Kongo. Bugüne kadar Kongo. Programımızda bahsetmediğimiz ülkelerden çok bir tanesi. Çok dile getirilmiyor Kongo. Kongo dünya ortalamasında ilk sırada bulunuyor. Evet. Onun güzel de bir şarkısı vardı. Yalnız programımızda lütfen Kongo olarak durmanızı rica ediyorum. Yani böyle müzikli falan olsa daha güzel olabilir. Müzikli falan olsaydı mesela Kongo geçtiği zaman içinde Kongo geçen müzikler de bir çalınsaydı bence güzel olabilirdi. Ben bilmiyorum o şarkıyı, o yüzden. Ben çünkü Himet Kongo diye bir şarkısı vardı ya. Gröningen faciası. Yani Konga diyorsunuz. Ha Konga, ha Kongo. Bizim oralarda Konga da denir. Sonuçta bizim yöremize has değişler. Kongolunun hakkı Kongolu'ya lütfen. Doğru. Kongolunun hakkını Kongalı'ya verme Fahir. O yüzden Kongo bu listemizde bir numarada. Neyle bir numarada? Ortalamalarla. İnsanıyla mı? Ortalamasıyla mı? Evet. Nedir bu ortalama? Yani şimdi zaten bir yuvarlak konuşuyoruz da bari ortalama neymiş? Kilo mu? Değil. Metre mi? Ne? Santimetre. Santimetre. Birim olarak ben yazayım da santimetre. Bu muydu yani? Verelim dediğin şey bu muydu? Kaçmış yani Kongo? 1793. Pardon? Desimetre mi o? Ya onu santim olarak insan milimetre onu metreye çevirir ya. Milimetre olarak verelim bence ya. Milimetre olarak da fazla gibi geldi bana da 1793. Evet. 179. 173.9 daha doğrusu 179.3 aslında. 179.3 milimetre ki bence. Santim olarak 18'e denk gelir. 18 değil ya, olur mu? Yuvarlasan yani. Yuvarlasan. Yani onda birler falan oynuyor. Ama oynar tabii. Hemen oynuyor. Sonuçta biz kanaatımızı kullandık. Kanaat 18 santim. 18 santim. Tamam, illa santimetre diyorsunuz Kongo. Yani. Kongo. İlla santimetre de demiyoruz da. Ekvator hemen Kongo'nun hemen ardından geliyor. Hı hı. O da 17 civarında. Kolombiya. Yine 17.3. Oh, bravo diyoruz. Evet, böyle liste uzuyor gidiyor. Brezilya. Pek de uzamıyor, anladın mı? Yavaş yavaş güzel olarak devam ediyor. Uzayıp bizi 18'den yukarıda bir şey söylenmedi yok, şu ana kadar. Yok, 18'den yukarıda bir şey yok. Ortalama dedi, en başta demiştim ortalama. Evet, ortalama. İnsanlar arasında yapılan bir şey herhalde. Tabii insanlar. İnsanların ortalamaları bunlar. Fransa hemen evet. Avrupa'dan, Brezilya'dan sonra 5. sırada. Ülkemize bakıyorum. 14.11 santimetre cinsinden. Ve biraz da sonlara bakmak istiyorum dilerseniz. Japonya, Çin ve Güney Kore geliyor. Evet. Arka arkaya listenin son sırasında ortalama olduğunu bir kere daha tekrar edelim. Tabii. 9.66. 9.66. Ya bu ortalama dediğiniz hocam Çin'in... Çan eğrisi mi? Yani böyle en üst ve en alt notlar zaten atılır. Zaten çan eğri olur. Evet. Yani o eğriliği de öyle şey var mı? Ne kadar eğri falan veya... Hayır, eğrilik boyu yok. Eğrilik evet. Şeyi mi diyorsun? Skalasını mı diyorsun? Skalası. Yani... Hocam o skalayı bir açıklarsanız, çünkü dinleyenlere skalanın da açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi skala şöyle, mesela çan eğrisi olur, böyle bir dönüm noktası olur evet. Grafikte. O dönüm noktasında nedir? Türevi kaçtır onun? Tam O dönüm noktasında sıfırdır değil mi? Sıfırdır. Doğru. Onu böyle şey yapacaksın. Trend dediğiniz aim zaten hocam değil mi? Aim evet. Orada mesela hemen bakacaksın. Eğer öyleyse sıfırsa tamam işte bitti gitti. 966 Çin'in tam o şey, çan eğrisi. Tam elbette ortalama bu. Yani Çin'den de Japonya'dan da öyle zımba gibi ortalamaları alt üst edecek insanlar çıkabilir. Tabii ama ki ortalama şey olduğunu yani her zaman evet, söylüyorum. Ortalama. Ortalama olduğunu. Biz sonuçta biz istatistikçiler ortalamaya bakarız. Yani o sonuçta hani herkes böyle nasıl diyeyim komşusuyla takıldığı zaman evet, yani çok uzağa gitmediği zaman bir Çinliyle bir Kongolu buluşmadığı zaman ortada bir sıkıntı yok. Zaten kültürel olarak da komşular da birbirine benziyor. Şöyle bir bakıyorum yani mesela tabii. Türkiye 14.11 ortalama tabii ki bu. Yunanistan 14.73 mesela çok çok birazcık çok, daha. Çok yani. Tabii o da beslenmeyle de yani, güzel olabilir. Gerçi aynı şeyleri yiyoruz. Mesela biz cacık deriz. Onlar cacık yiyorlar. Demek o sondaki iyi şey yarım santim oynatıyor. Mesela Yunanistan'la Bulgaristan arasında da böyle yarım santim bir fark daha var. Ben tabii, de Bulgaristan. 15.02 Bulgaristan. Doğuya gittikçe demek ki. Bulgaristan'da şey mesela et ucuz. O da aynı şeye gelir tabii. Evet, zenginin malı köşesi. Bu kadar bugün. Bu kadar. Yani burada bugünkü mal beyanı hakikaten sabah sabah iştah kaçıracak şekildeydi. Evet. Ve tüm dünyanın kardeş olduğunu 3-5 santiminde muhabbetin yapılmaması gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. En Kongolu da kardeşimiz, affedersin Çinli, Koreli de kardeşimiz. En güzel mesaj da herhalde buydu. Daha bravo Fahir. Zorlasak başka bir mesaj verebilir miyiz diye şöyle düşünüyorum da zor. O zaman şu güzel şarkıyla devam edelim. Hakikaten şarkının başına geçelim ki. Çünkü başını dinlemeyince ben bazen böyle bir filmi açıyorum. Hiç anlaşılmıyor. Aynı şekilde şarkılarda öyle. Şu şarkıyı bir dinleyelim gönül rahatlığıyla. Drive'ı dinleyeceğiz. Incubus. Hemen ardından da JTX. Sometimes I feel the fear of Gagalio. Radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor. Şu mikserin üstüne de televizyonun kumandasını koyayım ya. Radyo şu anda tam anlamıyla evime döndü. Bir tarafta kahvem, bir tarafta televizyon kumandası. Tabii ki stüdyomuza içecek sokmuyoruz. Evet buyursunlar efendim. Dikkat ettiyseniz sevgili dinleyiciler, evdeki televizyonun kumandası demedi. Peki, televizyon kumandası dedi. Neredeki televizyon olabilir? Stüdyomuza yeni televizyonumuz hayırlı uğur. Bugün ilk mi? Dün de var mıydı? Dün var, vardı. Vardı da aktive edilmemişti. Kapalı olduğu kapalıydı için bir evet, ağırlık vardı dün stüdyoda zaten. Ben onu monitör zannediyordum ya. Ve şunu da hemen hatırlatalım. Monitör aynı zamanda var. 2011 yılında stüdyoda televizyonla hava atan 3 yayıncıyı dinliyorsunuz diye dinleyicilerimize de hava atmıyoruz canım. Yılı yani söyledik böyle bir... saati de söyleyelim. 9.11. Böyle bir gelişme var yani. Böyle bir gelişme var. Ondan bahsedelim. Bak mesela Lady Gaga böyle bir gelişme var diye hayatındaki her şeyden bahsediyor. Ne biraz onlardan bahseder misin Oktay? Özel hayatımla ilgili birbirinden ilginç açıklamalar yapmak istiyorum demiş Lady Gaga. Müsaadenizle demiş. Eğer işiniz gücünüz yoksa, dünyada biraz durulduysa bu aralar biliyorum savaş falan gündemde. Ama arada bir iki açıklama da ben yapmak istiyorum müsaadenizle. Bir hafta makyajını silmeden yattığını açıklamış. Ay fısır fısır olmuştur o ya. Hiçbir şey olmadı demiş. Nasıl ya? Kaliteli malzeme kullanırsa hiçbir şey olmaz. Tabii. Şey olmadı Lady Gaga durumu iyi sonuçta. Yani ben de kaç gün lenslerimi çıkarmadan yattığımdan mı bahsedeyim ya? Gazetelerde röportaj vereyim. 3 gün lenslerimi hiç çıkarmadan yatabiliyorum. Böyle bu nasıl şey oluyor? 7 gün makyajımı sıkmadan yattım. Arayalım Hürriyet Ankara'yı. Evet abi. Çıksın yarın manşetlerde Oktay Demirci 3 gün şeyini çıkarmadım. Elimle de lenslerimi gösteririm. Lens biz kutularımı. Biz seni gösterelim. Sen uyu. Evet. Sen evet, boş lens kutusunu göster. Elimle şöyle. Evet. Oktay uyusun. Sen boş lens kutusunu göster. Ben de Oktay'ı göstereyim. Bir tane de 3 koyalım. Bir arkadaş da alalım. O da 3'ü göster. Evet o da 3'ü göstermesi lazım. Makyajı silmemek cilt için hiç iyi değil ama benimki bozulmuyor bakın demiş Lady Gaga yaptığı açıklamada. Günden biraz şey mi ya fıs mı ya? Biraz ya vallahi. Fıs, evet. Belki de kadıncağız da yoruldu yani şimdi yeni albüm yapıyor falan filan. Arada haber vermek lazım. Her seferinde de etten kıyafet giyecek durumu yok. Dur, olur mu? Boynuz kaç kilo gitmişti en son? O boynuz takmıştı. O klipte mi öyle? Boynuz takmıştı. Bilmiyorum. Klipte iskelet makyajı var çok havalı. Hmm. Born This Way. Bir keresinde de alışverişte donsuz gitmişti. Ama onun için çok bir harcama yapmaya da gerek yok. Rahat bir şey. Kızcağız ne yapsın? Yıpranıyor, yoruluyor. Donsuz gezerim, makyajsız gezmem demiş. Ben o donsuz gezdiği şeyi bilmiyorum. Bak o kadar yine takip ediyoruz. Yine kaçırdığımız bir şeyler oluyor. Ben de fotoğraflar var. O zaman ben biraz da uzun yaşam tabii ki. Hepimizin özendiği bir şey. Özendiği bir şey. Herkesi gömelim istiyoruz hepimiz. Hepimiz bunu istiyoruz. Peki bunu nasıl bütün yapacağız? Bütün sevdiklerimiz sapır sapır dökülsün. Biz ayakta kalalım. Hepsinin mezarına gidip kahkahalar atalım istiyoruz. Evet, bunların hepsi istiyor. Bir kişi mutlu olacak, onu da şimdiden söyleyeyim ama kim o belli değil. Aa, içimizden biri, evet değil mi? İçimizden biri o şanslı, acaba hangimiz? Diyoruz tabii onu tarih gösterecek. Tarih gösterecek. Tarih gösterecek ama tabii tarih ki. Tarih ve ben dün kayınpedere gittim koşa koşa. Tansiyonlarım şey oldu. Sen de şeye gittin, karşı binaya gidiyorsun koşa koşa kayınpedere gitsen. Üç sokak öteye gittin. Ne olsun, koşuyorsun işte. Ne istedin? Tansiyonuma bakın diye. Yani o noktada zaten şey oldum. Ben anlatmıştım size ya, eski ev arkadaşlarımla konuştuk. Skype'de. Bir şeyle başladı sohbet. Tansiyon ve kolesterolle başladı. Bir içim kıyılmıştı falan. Ben de dün koşa koşa tansiyonumu ölçtürdüm. Kaç çıktı mesela. Onu da söyledi bari bir dinleyicilerimiz hiç merak etmesinler. Normal. Ege'nin tansiyonu benim 3 gün lensimle yatmam ve hiçbir zararını görmemem. Fahir, senin de bir şey, özel hayatından bir şey söylemen kese lazım. Kese yoğurdu aldın ya, onu anlatsana. Kese yoğurdu aldın. Kese süzme yoğurt diye halk arasında tabiriyle. O da bir şeye benzemedi. Markayı değiştirdim. Herhalde ondan. Herhalde ondan. Ya şöyle hakikaten güzel güzel herkes, dinleyicilerimize de bence bir şey verelim. Ne? Bir böyle köşemiz olsun. Bir ara biz gazete çıkardık ya. Sıradan insanın sıradan olayları, evet, gazetesi diye. Herkes bir bahsetsin bir... Kendi, biz hep veriyoruz kendi özel hayatımızla ilgili doğru şeyleri. Doğru valla, ne oluyor? Dinleyicilerimizin hayatında ne oluyor bilmiyorum. Hiç bilmiyoruz. Çok özel şey tabii ki yani. Kim ne isterse onu söylesin. Yani illa şunu söyleyin diye bir şeyimiz olamaz ama. Bazısı magazin ister, bazısı... bazısı ne isteyebilir başka? Sonuçta bu program hepimizin sevgili dinleyiciler. Doğru bu valla. Telefonumuz 210-30-30. Manşet değeri taşıyan bir şey varsa, ne bileyim işte. Lensiz uyuduysanız, kese yoğurdu aldıysanız, tansiyonunuz normal çıktıysa lütfen bunları bizle paylaşın. Yayına da bir renk gelsin. Lensizseniz lensizsiniz diyoruz. Oy oy oy oy oy. Siz geçen sabahlar... Dinleyicilerimize ben son bir çağrı daha bulunmak istiyorum. Bu çağrıya kulak versinler. Yoksa uzun ömrün sırlarını çatır çatır burada sıralarım. Bundan da hiç gocunmadığım gibi bilakis zevk de almaya çabalarım. Madem öyle, dinleyicilerimizi tehdit ettiğime yani göre. Çünkü uzun bir yandan yaşam... herkes senin kadar da cesur olmayabilir Fahir. Kese yoğurduğunun markasını değiştirdin. Ben öyleyim doktor. Cesur ve fütursuz bir insansın. Maalesef. İngiliz'in The Times gazetesi ve çeşitli üniversiteler, bu arada Göringen Üniversitesi ya da Groningen Üniversitesi diye tabir ettiğimiz üniversite Danimarka'da diye gazete yazıyor. Yoksa ben dünyadaki bütün üniversitelerin yerini, kampüslerini bilecek kadar şeyim, çılgın değilsin. Çılgın değilim, henüz o noktaya gelmedim. Uzun yaşamın sırlarını bir kitapçıkta derlediler. Bu kitapçığı herkeslere tavsiye ediyorum. Evet. Neler yapmanız lazım? Bütün üniversitelerin bütün bölümlerinin taban puanını bilen adam olarak yeteneksizsiniz açıksa. Bir de yalan yanlış. Öyle değil mi? Yani seneden seneye değişiyor. 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Ne yapmanız lazım, ne yapmamanız lazım? İngiliz Bristol Üniversitesi diyor ki, şimdi her üniversite uzun bir şey yaşama diyor. Sırları, evet, mı bu? Uzun yaşama sırları. Teşekkürler. Tabii beklentim biraz daha fazlaydı ama uzun yaşama sırlarına hoş geldiniz. Çeşit çeşit üniversite. Maalesef beklenti gongu çaldı Fahir. Çeşit çeşit üniversiteler araştırmalar yapıyorlar. Bunları tek bir çatı altında kim toparladı? The Times. İngiliz'in The Times gazetesi topladı. Şu The Times kaldırılsın artık. İngiliz Bristol Üniversitesi bilim adamlarına göre uzun yaşamın vazgeçilmezse vazgeçilmezlerinden bir tanesi de kişinin cinselliği. Cinsellik diyorlar. Önemli. Dolayısıyla bunu... Hayır. Bizim program 11-12 arasında olsaydı Oktay Ruşen Çakır'dan gözünü alamayacaktı. Şu televizyon konması çok çirkin oldu ya. Vallahi hiç dinleyemiyorum seni. Oktay konuşmuyorsun. Ruşen'e bakıyorum. Sakallı çenesine bakıyorum. Ne var abi? Ne kadar güzel. İzlerdik. Evet. Vallahi. Şu anda... Biraz karlı mı yalnız? Evet, Fahir, evet, çok özür dileriz. Anteniyle ya. Yani mi senin, oynayayım? Senin bir tepeye sen. Uzun şey yaşamın sırlarını vermeye başladın da. Biraz karlı gibi televizyon. Bir daha tamam. Evet, uzun yaşamın sırlarında bu hafta iki değerli konuğumuz bizlerle beraber stüdyomuzda. Hep birilerinin formatını araklıyorsun Fahir. Bu Oktay'ın hazırladığı şey köşesine benziyor. Zenginin malı köşesine benziyor. Çok iki konuk, bir konu. Öyle mi? Hı-hı. Ben bunu bir programda daha dinlemiştim. Çoktan seçmeli haberler diye bir... Biraz hatırlayalım istersen. Evet hadi alalım. Hadi alalım verelim diyor. Cinselliğinizi doya doya yaşayın diyor. Günde demiyor canım. Evet diye diyor. O kadar da abartmayın diyor. Yani. Sayımı vermiş ya. Sayı vermiş haftada. İki demiş yani bunun oluru budur demiş. Bu size 1.6 yıl katar. Devam ediyoruz. Fazlası zarar demiş. Ya kararında demiş. Şeye kaçmayacaksın. İfrada kaçmayacaksın. İfratla tefrit arasında gidip gelmeyin demiş. Gelmeyin o demiş. Konuda ifrat var mı? Var tabii var. Zamanında ifrada kaçanlar oldu. Hadi ya. Tabii. Çukur çene lakaplı Michael Douglas ifrada kaçtı mesela. Hatırlarsınız. Evet. Az yemek yiyin demiş. Dünyada 100 yaş üstü kişilere baktığımız zaman hiç böyle şişman bir 100 yaş üstü gördün mü? Hayır görmez. İnceciktirler. Dolayısıyla az yiyeceksiniz. Midenizi 100 birim olarak düşünün. %80'ini dolduracaksınız. Ama tabii eskilerimizin dediği gibi 3'te 1'i yemek, 3'te 1'i su veya 3'te 1'i boşluk olarak da aklınızda kalabilir. Ama ne yapalım devam ediyoruz. Ne Allah'a tip eskiler arasında büyümüşsün sen ya? Bayağı eskiler arasında büyüdüm. Evcil hayvan alın olmazsa olmaz. Çünkü... Şimdi midenizin hacmini biliyor musunuz? Ne kadarının dolduğunu kestirebiliyor musunuz? Yani şu anda mesela hani 4 tane köfte yedim. Hı-hı. Midemin yüzde... Fahir sen biliyorsundur. Ben biliyorum. Şu anda %15'i doldurdum abi diye de. Ben hiç kestiremiyorum onu. Nasıl kestiremiyorsun ya? Kestiremiyorum. Hızlı yiyorsun da ondan sen. Hayır yani mide... Bakmadan yiyorsun da ne yediğini görmüyorsun o yüzden. Hissiyatla onu anlayamazsın. Hayır, ben daha midemi görmedim ya. Onun da sıkıntısı olabilir. Mideni... Yani midemin tamamen dolduğu evet. Anı anlıyorum. Anlıyorsun tamam. Ama 3'te 1'inin dolduğu anı hissedemiyorum, kestiremiyorum. Hmm. Veya şurada 5. köfteyi de yediğim anda midemin 3'te 1'i dolar diyemiyorum. Hmm. Diyemiyorum. Onun bir kalıbını aldırabilirsin veyahut da şey yapabilirsin. Yani... Zaman içinde oturur. Yani nedir? Midenin mesela şeyini yapacaksın, maketini yaptıracaksın karşına. Sen 3 köfte yaptın. 3 köfte de maket için yapacaksın. Yani ne yapıyorsan, kendin ne yiyorsan aynı şekilde ona yapacaksın ve yani orada... maketler taş yesin, yarım şeylerden 5 yesin. Ben daha pratik bir şey söyleyeyim sana. Bir kere mideni doldurmanı şey yapacaksın. Göze üstelik alacaksın, tamam mı? Full şarj, full deşarj mı diyorsun? Evet. Bir kere bir göze alacaksın, oturacaksın. Ne yediğini bilerek saya saya, hani böyle lokma sayıyor derler ya. Tamam. Kendi lokmalarını sayarak yiyeceksin. Şu kadar ekmek, şu kadar. Ondan sonra bu diyeceksin benim full midem. Bu şu orada biraz bir sıkıntı çekiyor insan. Tamam. Yok onu günde iki defa yaşıyorum zaten ben. Tamam işte. Yani bir tanesini senin için ölçülü yapayım. Evet. Tamam işte ölçülü yapacaksın. Ondan sonra onu böyle yediklerini kaba bir hesapla 3'te 1'ini aldığın zaman çok kaba yani al işte midenin de 3'te 1 olmuş oluyor. Ama benim formülüm vardı mesela ye diye. Yediğinin yarısını ye. Şimdi yediği yubi gibi bir şey oldu. Yediğinin 3'te 1'ini ye. Yani. Macera dolu bir salı sabahında Modern Sabahlar Radyonuzda sevgili sanatseverler. Dünya küçük ve insanlar onu daha da küçültmeye çalışıyorlar maceralarla. Hmm. Buyursunlar efendim. Evet ben gene seksi meksi haberler vermek istemediğim için ara vermek lütfen, istiyorum. Lütfen hakikaten. İçim Japon mafyasının geleneklerine bakalım mı? Aa yakuzalar. Yakuzalar. Yakuzalara bakalım mı? Parmak, yoksa... Serçe parmağı kesmek. Valla bir tane... Yanlış bir şey yaptım mesela onu oraya koy dedi yanlış yere koy. Ne yapıyoruz? Serçe parmağımızı kes diyor kesiyorsun. Çünkü neden? Çünkü Japonlar çok onurlu insanlar. Kendileri mi kesiyorlar ceza olarak başkasını kesiyor? Kendileri keserler. Kendileri kesiyor. Efendim böyle bir eşeklik ettim falan diye mi? Ha, makasla kesiyor ya. Neyle kesecek ya? Bu adam ya? Makasla kesiyor ya. Ama bahçe makası tipi bir şey. Çok güzel bravo. Çok tehlikeli aletler. Tutturamazsın ki elinde böyle şeyle. Bakıyorum ikiniz de hakimsiniz ya. Yani Japon yakuza geleneklerine hakimsiniz gibi. Türkiye'de yani. Yakuza deyince akla gelen iki önemli şey. İsim var. Valla şimdi o parmak kesme falan filan demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Yubitsume. Yubitsume mi parmak kesmenin adı? Yubitsume, yubitsume diye geçer. Bu ritüelin adı Yubitsume. Parmak kesme cezası çeteye karşı ilk suçunu işleyen Harekiri'den iyidir yani sonuçta. Yani. Sol serçe parmağının ucunu kesmek zorunda. Bak artık bu adam nasıl bir suç işledi. Yani bir adam var burada böyle 10 yapmış iki eliyle. İki serçe parmağı da yok. Öyle adam çıkarsa mesela Japon mafyasıyla aran bozuk. Evet. Bir adam geliyor senin eline. Bir evet. Bakıyorsun karşıda ellerde parmaklar gidik. O adamla daha rahat konuşursun. Yani o çeteye karşı yanlış olmuş ya. Gene yanlış yapması muhtemel. Şey dersin abi 3-5 bir şey atalım sana ya. Sen de bize yardımcı ol dersen. Adam bir eline bakar bir boğum daha keseriz der. Yani senin de canın kurtulur fena mı? İşte ucundan ne kadar kesiyorlar yani. Çünkü hep aynı oradan gidiyorsun. Demek ki bittikten sonra biraz sahile biraz geçiyorsun. Büyük ihtimalle bu 10 yapan adamın bakıyorum 8 yapabilmiş. O kadar çabalamasına rağmen halbüsü. Yani o yüzden bayağı bir şey yapmış. En az 2-3 hata yapmış boğumlarına da şöyle bakıyorum. Ki bunlar buzdağının görünen yüzü. İlk hatada aslında mesela şey başka türlü de başlayabilir. Başlayabilirdi. Evet öyle bir şey yok ama dövme var. Dövme mi var? Irezumi adı verilen dövmeler. Ha. Bu nedir? Japon mafyasına giriş. Giriş dersi tabii. Yakuza. Introduction to Yakuza. Gençlere iş imkanı Japon mafyası. Yakuza. Gözlüklü Japon mafyası var ya. Ya onlar da insan ortayım. Ama bazıları tabii. Lens takıyorlar. Öbürü zor oluyor diyor. Çünkü böyle bayağı rahat oluyor. Ne bileyim ya. Birine asimat varmış. O takamıyormuş lan. Hayır burada 5 kişi var. İkisinin gözlüğü var. Bu kadar çok okuyorlar. Okuyorlar Japonlar. Japonlar çoğu okuyor. Yakuza üyesinin vücudunun büyük bir bölümü dövmeyle kaplı. Dövme de denmiyor. Irezumi adı verilen Irezumi dövmeler. Deriz. Biz ona Irezumi deriz. Ondan sonra sivritilmiş bambu sapları mesela kullanılar. Şey sivritilmiş ayakkabılarla dolaşıyorlar. Sivritilmiş. Ucu sivriltilmiş ayakkabılar. Oldukça pahalı ve acı verici olan bu sürecin tamamlanması da yıllar alıyor. Şöyle ha deyince olmuyor. Ha yavaş yavaş peyderpey elime tabii. Para geçtikçe dövmemi yaptırıyorum. Tabii, dövme dünya para ya. Mesela şu kadarcık yaptırıyorsun. Göstermek gibi olmasın. Hı-hı. Kaç diyor? 100 dolarlarla. 200 dolar, 300 dolar. Bütün vücudunu düşün. Kaç yüz dolar? Burada az dövmeli olan adam var. Az tane. Dövmeli adam yakalandı. Hepsi donlu bu. 5 yakuza var dedim ya. İkisi gözlüklü. O kadar gözlüklü dövme yaptırınca. Donlu. Hepsi donlu. Donla kime? Gezersin. Ben de bütün vücudumu dövme yaptırmış olsam. Bazı sanat eseri gibi donla vallahi gezerim. Vallahi öyle sanat eseri gibi bazıları. Bazıları da böyle daha kısmi sanat eseri gibi. Daha paraları oralara yetmemiş mesela. Donlunun hemen üstünde falan hiçbir şey yok. Kısmart. Kısmi sanat eseri. Teşekkürler. Kısmi kumar. Sanat eseri. Kumar demeyeceksiniz bundan sonra. Ne diyeceksiniz Yakuza'ların oynadığı oyuna? Yanık mı oynuyorlarmış? Amerikan mı? Amerikan oynuyorlar be. Bir de stres oynuyorlar. Amerikan oynarlar. Stres oynarlı. Ne? Ya ne? O şey var ya o üst üste aynısını görünce. Aa çok zevkli oyun o da. Şey tam mi? Dost kazı mı? Yok be stres var ya. Aynalar olunca mesela 2-8 açıldı. Taç at üstüne kapatıyor. Speedo da deniyor ona. Speedo da deniyor. Tamam, ama Speedo. Biz Yakuza'lar ona stres deriz. Bence Yakuza'ya yakışan oyun Amerikanlı. Amerikanlı mı? Dürt mü? Şimdi aynı şey mi onlar? Dürtle Amerikanlı. Hayır canım alakası yok. Bence Yakuza'ya yakışan şey Balay King'idir. Bence şey Amerikanlı ya da şey. Basic oynayan iki Yakuza'ya ben dünyada hiçbir şey değişmem. Çünkü patron mesela şeyin başında duracak. Kağıdın başında duracak ve şey diyecek. Ne derler? Görevimiz ne patron? İki seri diyor. Mesela hemen şey yapmaya başladı. Yalnız Yakuza'larda tek şey yasak. Ne? Okey. burada 5 kişi var abi. 5 kişiyle okey mi olur? 4 kişi. Bir kişi de kapıyı kollayacak. Bir kişi de yancı. Hayır. İkisi gözlük. Beyler kaşarlı çift kaşarlı tost ne tuple çay istiyorum diye. Oturuyor çocuk. İkisi gözlüklü. Hepsi donlu. Dur Oktay çok hızlı anlatıyorsun. 4'ü okey. Hayal gücüm hemen o kadar oluşturamıyor. Bir biri yancı. İkisi bir kısmı donlu. Da kısmart. Ben hala donludayım Oktay bir yavaş. İki tanesi donlu gözlük var mıydı? Var ikisi donlularda gözlük. Mı? İkisi de gözlük. Kuiço Kabu oyunu oynanıyormuş. Kuiço Kabu. Kuiço Kabu'yu oynarken tabii bunların okunuşları böyle olmayabilir. Tüm Japon tabii Yakuza'lardan özür diliyorum. Bu mangala tipi bir şey mi? Ne dedim bu şey dediğin? Mangala tipi bir şey doğru söylüyorsun. Var yüzyıllarca devam eden öncünün bir geleneksel oyunu. Bu Kuiço Kabu oyunu oynanırken taraflar gömleklerini çıkarıp bunlar donla kalmaya bahane mi arıyorlar? Beline bağlıyorlarmış. Oo, beline. Oynuyorlarmış demek güreş ki. Güreş mi bu? Yani neşveden güreş. Banka soydular mafyolar. Bir yerden gittiler. Haraç aldılar. Onun neşvesiyle Kuiço Kabu'ya mı veriyorlar? falan gömleğini çıkarıp beline bağlayınca da benim aklıma bir ekstra roz geliyor ya. Yok ya. Niye o geliyor? Bellerini üşütmüşlerdir. O çünkü sürekli donsuz gezdikleri, şey donla gezdikleri için hep belleri üşüyor. Kardeşi gömleği belime sarayım diye yünlü gömlektir. Oduncu gömleğidir. Dövmelerini gösterebiliyorlarmış o yüzden. Tabii. Dövmelerini göstermek için yapıyorlarmış. Bu Yakuza üyelerinin birbirlerine dövmelerini gösterdikleri nadir anlarda. Pardon, Yakuza değil mi bu? Oyun. Oyun mu? Büyük ihtimalle. Bileyim taşlarla falan böyle. Kağıtlı mı attı bir oyun galiba bu. Ben Yakuza'ları şey yapsa çok rahatsız olurum ya. Sadece bellerine dövme. Hani genç kızlarda bazı böyle şey dövmeler var ya. Onların Yakuza'ların yanması beni çok rahatsız etti şu anda. Ay valla resmen soğudum. Yakuza'lıktan soğudum ki o kadar sempatim olmasına rağmen. Peki bir adama baktığın zaman Oktay Yakuza... Ruşen çıktı. Ruşen çıktı. Biz Ruşen abiyi kolluyoruz buradan ya. Ruşen çıkınca Ruşen Çakır sevgili dinleyiciler abi. Ruşen Çakır çıktı mı program burada bir ara alır. Allah'tan program saatlerimiz çakışmıyor ya. Evet, en büyük avantajımız da o. Nereden anlarsın Yakuza'ya yüzüne baktığın zaman veya vücuduna baktığın Yakuza zaman? Olduğunu dışarıda mı? Sokakta gördüğün vallahi adamın Yakuza olduğunu nereden anlarsın? Japonya'da karşıma donla bir adam çıksa hiç parmak falan değil. Donla çıkabiliyorsa arkasına güveniyor demektir. O yüzden... Ben dona bakarım. Donla çıkmıyor abi öyle bir şey yok. Sokakta adam normal şey uzun kollu falan giyiyorlar bir de dövmeleri görünmüyor. May I bir soru sorabilir miyim? Tabii May buyurun. Dediniz. May I dediniz. You may demek 3000 yıl boyunca siz konuşabilirsiniz artık. Şimdi bu Yakuza'lar ne tip bir don giyiyor? Valla şöyle bakıyorum çünkü burada 5 tane adam don var. Mı? Onların bir sarma donu var ya. Bir değişik ya böyle ne silibe benziyor ne boxer'a benziyor. Bazısı sarma donun bazısı etliymiş bazısı zeytinyağlıymış. Etli tercih ediyoruz dedi. Sarma don hazır fire. Hazır mı? Hazır giyim çok önemli Yakuza'da. Sarma don çünkü şey yapıyor yakıyormuş. Yo, toptan şey alıyorlarmış. Amerikan bezi alıyorlarmış. Kumaş alıp sabahlara kadar don dikiyorlarmış. Sorun, koca çete. Tekrar sabah kadar mısın? Ne donu? Bütün don diyorlar. Çeteye don mu dayanıyor ya? Bu çete haftada iki don değiştirse yemin ediyorum 200 tane don gerekir ya. Valla bol don giyen de var. Bol don. Bol don teknolojisiyle üretilmiş donlarımızla. Bir hediyelik eşya. Bol don. Bir de normal mor don giyen var. Yemin ediyorum mor bazılarının donu. O pisliktendir ya. Pis Yakuza'ların zaman içinde. Hayır canım niye şey yapıyorsun? Hayır onu? Ya şeyle atıyorlar. Dolce Gabbana giyen sıcak var. Suyla atıyorlar mor arıyor. Renklerle atıyorlar. Hayır aşırı sıcakta hep bütün donlar beraber yıkanıyor. Orada bir de bir 15 gün çıkarmayan var Yakuza. Tabii canım. Görev icabı. Hiç görsen Yakuza demeyeceğin adamlara. Nasıl anlıyormuşuz sokakta Yakuza'yı? Yolu yokmuş. Anlamanın yolu yok. Anlamanın şaşırtmaçlı yolu yok. Sorunmuş. Evet şaşırtmaçlı soru. Ne dövmesi Oktay görünüyor? Yine Ruşen Çakır'a bir göz at. Yok Oktay'ım yok Ruşen Çakır. Başlamadı değil mi? Ya televizyonu oraya koymuşlar. Valla bütün dikkatim dağılıyor ha. Ne bir şey var. Ne bir öteki başka bir şey var. Hiçbir şey yok ya. Bizde şey de bilakis mafya kendini belli etmeye uğraşıyor değil mi? Hmm. Ben kendim mafyayım diyerek. Kıyafetle miyafetle kıyafetiyle mi? Miyafetiyle takım elbisemi giyerim kravat takmam böyle. Japon da olsa Türk de olsa modadan anlıyoruz kendini demişler. Belli edecek. Yakuza deyince ön yargınız oluşmasın modadan anlıyoruz demişler. Tercih ettikleri bir marka var mı? Burada vallahi dondan anladığım kadarıyla benim DG. Kıp kıp kıp kıp kıp. Peki bu Yakuza Marco dediğimiz şey genel bir isim mi? Tabii. Bizim oğlan Yakuza'ya girdi deyince mesela Honsi ailesine mi girmiş oluyor öyle bir şeyler mi? Mesela İtalya'da mafya deyince tek bir mafya değil değil mi? Değişik değişik aileler var. Evet tamam. İşte mafyanın Yakuza'da karşılığı Yakuza. Japonya'da daha kurumsallaşmış. Astronotla Psychonaut gibi bir şey. Yani Psychonaut ya da neydi? Polis Yakuza ilişkisi diye bir şey. Astronot Psychonaut benzetmesi benim kafamda iyi oturdu Fahir. Yani öbür gün gene herhangi bir şeyde bu benzetmeyi yaparsan rahat anlayacağım diyoruz. Ve Roxette'le devam ediyoruz. Uzun yıllar sonra piyasaya döndü Roxette. She's got nothing on. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Klasik rock tarihinin dev isimleriyle Kilometre Taşları. Pazartesiden Perşembe 22'de Radyo Tide.